الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة ملانغو ليو ونيلزيا مصالة يا زكاة أسمى الشيخ البسام رحمه الله Zaka katika lugha ni annama, ni kuzidi, watatihir na kutaharisha, ay bimana ziyada watahara. Wa fi shari'i haqqun wajibun fi malin khas. Zaka kishiria ni haki ambayo ni wajib inayopasa katika mali maalumu. Wa huwa bahimatul an'am, mali yenyewe ni wanyama wal khariju min al ardi na venye kutoka katika ardhi wa naqdani na dhahabu na fedha wa urudhu tijara na bidhaa za biashara li taifatin makhsusa kwa watu maalumu ndio ambao wanawajibika kutoa zaka au wale wanawajibika kupewa zaka wa humul aqsamu thamania almadhkura fi surati at-taubah ni wale sehemu yani watu aina nane waliotajwa katika suratu tauba innamas sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wafir riqab walgharimin wafi sabilillah wabni sabil hizi ndio aina nane za watu ambazo ndizo zinawajibika kupewa zaka fi waqtin khas tena katika wakati maalumu wa huwa tamamul haul ni kukamilika mwaka ile mali iwe imekamilika mwaka kabla haijatolewa ghaira thimar isipokuwa matunda haya si lazima yafike mwaka mzima pale shambani fa inna waqta husuliha huwa waqtu wujubiha wakati yanapopatikana ile matunda baada ya kuvunwa tu ndio wakati ambapo ni wajibu yatolewe zaka wasummiat fi shar'i zakatan liwujudi almaana allughawi fiha wa huwa tanmiyatul mal wa tatheeruhu wa tatheeru sahibihi zaka kisheria imeitwa zaka kwa sababu ya kupatikana yale maana ya kilugha maana yale ya kilugha yanapatikana katika zaka ni yapi wa huwa tanmiyatul mal ni kuzidisha mali watatuhiruhu na kuisafisha ile mali watatuhiru sahibihi na kumsafisha yule mwenye mali anayetoa zaka hii yote ni hikma ya zaka Allah anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha kwa hiyo zaka inamsafisha yule anayetoa zaka zaka pia inamsafishia ile mali yake na inamtilia baraka katika mali yake tumenasema ma naqasat sadaqatun min mal zaka haipunguzi mali wewe utaona inapungua lakini baraka zinazoingia na kuzidi ni zaidi ya ile mali anayoitoa yule mtoaji wa hiya ahadu arkani din zaka ni moja katika nguzo za dini waqad thabatat fardiyyatuha bil kitabi was sunna wal ijma' wal qiyas as sahih yaqtadhiha imethubutu fardhi wake kwa Qur'ani na Sunna na itifaki ya maulama na kiasi sahihi kinataka watu watoe zaka kwa ajili ya kuwasaidia wengine wasio na uwezo waliujubi hashurutun kwa ajili ya kupasa zaka kuna masharti mengi ahamu hal islam muhimu ya masharti hayo ni uislamu fala tajibu ala kafir zaka haipasi kwa kafiri wa inkana yukhatabu anha fil akhirah hata kama ataambiwa kuhusu zaka huko akhira wa yu'adhabu ala tarkiha ataadhibiwa kwa kuacha kutoa zaka kafiri lakini sasa hivi akitoa zaka kafiri kabla ya kusilimu zaka yake haina maana yoyote Allah anasema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura mpaka asilimu ndipo itakubaliwa zaka yake Wathaniha sharti ya pili milku nisab ni kumiliki kile kiwango kilichowekwa cha zaka. Wayati bayanu miqdarihi insha Allahu ta'ala utakuja uwazi wa kuelezea kiasi chake insha Allahu ta'ala. Wa thalithuha, sharti yake ya tatu, mudhiyul hauli, ni kupita mwaka mzima tangu mtu kuimiliki ile mali yake. Upite mwaka mzima ile mali imetulia, hajaitumia, hajaitoa, mali ile ndio anawajibika kuitolea zaka. Illa fil khariji min al ardi, isipokuwa katika kinachotoka katika ardhi, mazao. Fahauluhu husuluhu, mwaka wake ni kupatikana yale mazao yale, baada ya mavuno tu anawajibika kutoa zaka, kama yaati, kama itakavyokuja. Na zaka ni mimma hasinil islam, ni katika mambo mazuri ya Uislamu. Alladhi jaa bil musawat wattarahum wattaatuf wattaawun, Uislamu ambao umeleta usawa na kuhurumiana na kusaidiana. Wa qat'i dabiri kulli sharrin yuhaddidu alfadila walamna warraha, na kukata kila jambo ambalo ni la shari, ambalo linakuwa dhidi ya fadla na usalama na raha. Kwa hiyo zaka ni katika mambo mazuri yaliyomo katika Uislamu, kwamba Waislamu wanasaidiana, Waislamu wanahurumiana. Wa ghaira dhalika min muqawimati albaqa li salahi ad-dunya wal akhirah. الحديث السادس والستون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن متوم صلى الله عليه وسلم المنبي معاذ بن جبل صحابة متكوف وقات يلبهم بليك كل يمن أكمنبي إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويونكوينة كواتو أمبوني أهل الكتاب ما يهودين من نصارى وكيفيكا كواو ولنغانية وكيري كوامبا هبانا مولا أباساي كوابدوا كوحقي سبقوا الله توحيد وانزا ولنغانية كوني توحيد وأن محمد رسول الله نقوامبا محمد نمتومي والله. فإنهم أطاعوا لك بذلك وككتي هايو فأخبرهم وإلزي أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وإلزي كما الله مفرضيش كواو صلتان كلام كان نوسيكو. فإنهم أطاعوا لك بذلك وككتي كواهيلو فأخبرهم وإلزي أن الله قد فرض عليهم صدقة, kwamba Allah amewafaradhishia zaka. Tuukhadhu min agniyaihim, huchukuliwa kwa matajiri wao. Faturaddu ala fukaraihim, wakapewa mafakiri wao. Hiyo zaka inachukuliwa kwa matajiri na wanapewa mafakiri. Fa inhum ata'u laka bidhalik, wakikutii kwa hilo. Fa iyaka wakaraima amwalihim, tahadhari mali zao nzuri. Fa iyaka wakaraima amwalihim, tahadhari na mali zao nzuri, zile wanazozipenda sana usichukue katika zaka. Kama ng'ombe wao ni wazuri sana, wanawapenda, au wanangamia wazuri sana, na wana wengine ambao ni wakati na kati, chukua zaka wale wakati na kati, usichukue zile mali zao nzuri sana. Wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani dua hiyo hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi. Wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Dua ya mwenye kudhulumiwa inakubaliwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakuna baina ya dua hiyo na baina ya Allah kizuizi. Mtu aliyedhulumiwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala lolote kwa yule dhalim, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali maombi yake haraka haraka. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, Mtume sala sallam alimpeleka Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu kule Yaman, hali ya kuwa ni da'iyan wa mualliman wa qadiyan. Akambainishia sifa ya da'wa na hikma tukufu, akambainishia sifa ya da'wa, ende yakafanye da'wa vipi. Kwa hiyo akamwelezea kwanza hali ya wale atakaowafikia, kwa sababu anna likulli unasin khitaban yulaimuhum, kila watu wana khitab maneno ambayo yananasibiana na wao. Fa akhbarahu annahum ahlu kitab, akamuelezea Muadh kwamba wale atakao kwenda kuwafanyia dawa ni ahlul kitab, mayahudi na manasara. Indahum ilmun wa hujajun yudadiluna biha, wa wana ilmu, wana hoja ambao pengine watafanya mujadala kwa hoja hizo. Liyakhudha lahumul uhba, akamwambia hivyo ili ajitayarishe. Thumma amarahu an yad'uahu bil ahammi fal ahammi, kisha akamwamrisha awape dawa ya jambo muhimu zaidi kisha la chini yake. Fa ahammu shay'in ash-shahadatan liannahuma al-asas, muhimu sana ni shahada mbili kwa sababu ndio za msingi. Alladhi la yaqumu bina'un bidunihi, jengo haliwezi likasimama bila hizi shahada mbili. Fala tasihhu al-ibadatu, ibada hazitasihi illa yujad al-iqrar qalban wa qaliban bihima, kama hakuna kukiri moyoni kwa shahada hizi mbili basi ibada hazisihi. Thumma amarahu idha ata'uhu bihima, kisha akamwamrisha watakapomtii kwa hizo shahada mbili baada ya kusilimu, an yad'uhum ila ahammi al-ibadat, kisha awape da'wa awalinganie kwenye muhimu zaidi ya ibada. Wa hiya salawatul khamsul maktuba, nao ni sala tano hizi za faradhi. Kisha akawabainishia baada ya kulazimisha sala faradhi ya zaka, ambayo ndiyo rafiki wa sala. Kile inapotajwa sala katika Qur'ani, mara nyingi inapotajwa sala inatajwa zaka, wa aqimu salata wa atu zaka. Na hii ni ibada ya mali baada ya ibada ya mwili ambayo ni sala. Wa anna alqasda minha almuasatu almuasatu baina almuslimin, makusudio ya zaka ni kuwasaidia au ni kusaidiana baina ya Waislamu. Walidha fa innaha tu'khadhu min alaghniya faturaddu ala alfuqara, zaka inachukuliwa kwa matajiri na wanapewa mafakiri. Kisha akawabainishia haki ya insaf, kufanya uadilifu baada ya kuwalazimisha kutekeleza zaka. Kisha akawabainishia haki ya uadilifu, wa hiya alla ya'khudha az-zakata min al-kirami at-tayyibat bal ya'khudhu min al-wasat, asichukue zaka katika vile vitu vizuri sana wanavyovipenda, bali achukue ile mali ya kati na kati. Lianna mabnaha ala almuwasat, kwa sababu asli yake ni kusaidiana. Wabima anna lisa'i sulta yukhsha an yastaghillaha fi dhulmi ar-ra'iyya faqad hadharahu min adh-dhulmi, kwa vile yule anayegawanya zaka na kupeleka zaka kwa watu inaogopewa kwamba kuchukua fursa hiyo katika kuwadhulumu wale walengwa. Mtume akamhadharisha dhulma, li alla yad'a alayhi almadhlumu alladhi tajidu da'watuhu abwab as-samaa mufattaha, asije yani ikampata dua ya mwenye kudhulumiwa ambayo dua yake inafika katika milango ya mbingu, milango hali ya kuwa imefunguliwa. Milango ya dua, dua ya mwenye kudhulumiwa milango yake inafunguliwa kwa Allah, inafika moja kwa moja. Fataliju hatta tasila ila alhukmi aladli fayantasifu lisahibiha alladhi talaba haqqahu minhu wa huwa mujibu da'wati almudtarrin. Na hii ni am dawa ya mwenye kudhulumiwa, dua ya mwenye kudhulumiwa yoyote, hakuna baina ha wa baina Allahi hijab, inafika kwa Allah moja kwa moja. Mtu aliyemdhulumu mwenzake ardhi, aliyemdhulumu mwenzake mali, aliyemdhulumu mwenzake kila jambo, yule mwenye kudhulumiwa akiomba kwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali dua yake moja kwa moja. Ndio Mtume anamhadharisha Muadh, wattaqi da'wat almadhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Katika hukumu za hadithi hii na faida za hadithi hii, neno la Mtume innaka satati qauman ahla kitab huwa tawti'atun wa tamhidun lilwasiya biistijma'i himmatihi fi da'watihim, neno hili linafahamisha kujitaharisha na kujiandaa kwa wasia kwa kukusanya hima yake katika kuwapa da'wa wale, kwani ahlu kitab walikuwa wana ilmu. Wala yukhatabuna kama yukhatabu juhalul mushrikin, hawa ahlul kitab walikuwa hawasemeshwi kama wanavyoambiwa wale wajinga wa makafiri wale mushrikin. Ahlul kitab walikuwa wanajua alisti'dadu bil hujaj wal ilmi, kujiandaa kwa hoja na ilmu, limujadalati a'da'id din, kwa ajili ya kujadiliana na maadui wa dini, wa raddi shubahihimul batila, na kuzirudi shubha zao ambazo ni batili. Ta'allum wa ta'lim husni da'wati ila Allah ta'ala, litakuna da'watu bil hikma, kujifundisha na kufundisha da'wa nzuri, ulinganizi mzuri kwa Allah, ili iwe da'wa ni kwa hikma. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idhati al hasana. Ad-da'watu ila Allah takunu bil ahammi fal ahammi, kulingania kwa Allah inakuwa kwa muhimu zaidi kisha la chini yake, na muhimu zaidi ni tauhidi kwanza. Tauhidi kwanza ndiyo msingi. Anasema Sheikh al-Bassam, anna ahamma shay'in huwa at-tauhid, muhimu sana kuliko mambo yote ni tauhid. Li'annahu al-asasu alladhi la tasihhu al-ibadatu biduni, tauhid ndiyo msingi ambapo ibada zote hazisihi bila tauhid. Wa hadha huwa al-murad min taqdimi ad-da'wati awwalan ila at-tauhid wal-iman, hii ndio makusudio ya kutanguliza da'wa kwanza ya tauhid na iman. Anna as-salawati al-khams ta'ti fi al-martabati ath-thaniya li'annaha 'amudu ad-din, sala tano zinakuja katika daraja ya pili baada ya shahada mbili, kwa sababu sala ndiyo nguzo ya dini. Anna zakata taati fi darajati thalitha, zaka inakuja katika daraja ya tatu. Walam yadhkuri nabiyu sallallahu alaihi wasallam min al-arkan illa thalatha, mtume hapa katika hadithi hii hakutaja katika nguzo za Uislamu isipokuwa tatu tu. Ma annahu ba'atha muadhan ba'da fardhi sawm wal haji, pamoja na kwamba alimpeleka Muadh baada ya kufaradhishwa saumu na haji. Wa fi hadha nukta ajaba anha alulama bi anna qawlahu ta'ala fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum, wakitubia wakasimamisha sala na wakatoa zaka waachilieni. Hii ni suratu Baraa ambayo ilishuka baada ya faradhi ya saumu na haji. فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا تتم إلا بها كلها. هي ni pamoja na itifaki ya maulama kwamba nguzo za Uislamu tano Uislamu hautimi isipokuwa kwa nguzo hizi zote, isipokuwa haji ni kwa anayeweza, na zaka pia ni kwa mwenye uwezo wa kutoa zaka. أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى, hapaguri kutoka katika dawa kwenda nyingine mpaka ile ya kwanza ikubaliwe. Kwanza wakubali kusilimu ndio wapewe dawa ya sala na dawa nyingine. أن الزكاة مواساة لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء, zaka ni kusaidiana kwa sababu inachukuliwa kama tajiri wanapewa mafakiri. أنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي, سيو حلالي kwa yule mwenye kuhangaika na kutekeleza zaka na kugawanya zaka, haitakiwi kuchukua ile yenye hali ya juu nzuri sana, bali yakhudhu alwasat, bali atachukua mali ile ya kati na kati. Illa idha samaha bidhalika rabbul mali, isipokuwa yule mwenye mali akimruhusu hivyo. Bila hayain wala ikrahin falhaqu lahu wa qad badalahu, mwenye mali mwenyewe akisema kwamba achukua hawa ng'ombe wazuri, waache hawa wakati na kati, toa zaka hawa wazuri, hapo ndio yule atachukua. Lakini vinginevyo yule mwenye kugawanya asichukue ile mali ambayo ni nzuri sana. An yukhsha as-sa'i min dhulmi an-nas, huogopa kwa yule mwenye kugawanya zaka na kupeleka zaka kwa watu, huogopa kuwadhulumu watu. Fa inna dhulmahum sababun fi du'aihim alayhi alladhi la yaruddu Allahu ta'ala, kwani kuwadhulumu ni sababu ya wao kumwapiza dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haikatai. Li'annahu talabu al-'adli wal-hukmi wallahu a'dalu al-'adilin, Allah ni mwadilifu sana kuliko waadilifu wote, wa ahkamu al-hakimin. sunna katika zaka ni kwamba wale matajiri wampelekee kiongozi wa Waislamu pale, yule ndiye atakayetukua watu akaajiri watu ili wagawanye zaka wawapelekee wale walengwa. Hii ndio sunna. Lakini sasa hivi wenyewe matajiri wanagawanya moja kwa moja kwa sababu ya kutokuwa na uaminifu au viongozi, Allahu alam. Lakini sunna ni kwamba kuwe na kiongozi wa Waislamu anapelekewa zile zaka na matajiri, yeye sasa ndio anatafuta watu, wale watu wanawatafuta wale walengwa, mafakiri, maskini, kuwapelekea zaka. Sasa hii inaogopewa kwamba wale wanaopeleka zaka kwa watu wasijekuwa madhalimu, wanawadhulumu wale raia, wale walengwa. Na wakiwadhulumu, tabaan wale watamuomba Allah wamuangamize huyo anayegawanya, kwa sababu anawadhulumu. Na wakimuomba Allah, Allah anawakubalia dua zao. Ndio asema mashru'iyatu ba'thi al-imam as-su'a lijabi az-zakah, sunna ya kupeleka imamu wale wanaogawanya kwa ajili ya kupokea zaka. Wa anna dhimma tatabra'u bidafiha lil-imami au su'atihi, ile jukumu litaepukana kwa kuitoa ile zaka kumpa imamu. Wale matajiri wakishampa imamu ile zaka ili agawanye, tayari jukumu lao wale matajiri limemalizika. Fi al-iqtisari ala salati al-khams ala salawati al-khams dalilun ala adami wujubi al-witri, hii mtume kuelezea wajibu wa sala tano ni dalili ya kwamba salatu al-witri sio wajib. Salatu al-witri sio wajib. Salatu al-witri inasaliwa baada ya sala ya isha, na ni rakaa tatu au tano au saba au tisa mpaka 11. Sasa sala hii sio wajib, ni sunna lakini muakkada. Jawazu sarfi zakati lisinfin wahidin min al-asnafi thamania, inafaa pia kuitoa zaka, kuipa aina moja katika zile aina nane zilizotajwa, yafaa kuwapa maskini peke yao au kuwapa mafakiri peke yao, inafaa, si lazima uitoe zaka kwa aina zote zile nane. Qawluhu ala fuqaraihim ustudilla ala adami jawazi naqli zakati min baladin ila akhar, hii kusema wapewe mafakiri wao, hii inatolewa dalili kutofaa kuigurisha sala kutoka mji kwenda mji mwingine, haifai. Watoa zaka kutoka hapa waipeleka Uganda au wapeleka Tanzania, wakati hapa wapo wahitaji wa ile zaka. Ndio wasahihu, lakini nasema wasahihu jawazu nakliha la siyama ma'al maslaha, lakini kauli sahihi ni kwamba inafaa kuigurisha, lakini hasa hasa pamoja na maslaha, kuwe kuna maslahi fulani, bi an yakuna lahu aqaribu fuqara fi ghairi baladi almal au i'anatin ala jihadin au ilmin, kule kuna ndugu zake, jamaa zake, mafakiri hawapo hapa, wako Uganda, hawapo hapo jamaa zake, wako Tanzania, hapo inafaa kuipeleka kule zaka yake kwa wale jamaa zake, au inasaidia juu ya jihadi au ilmin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ummalahu ala sadaqa fayatuna biha almadina liyufarriqaha fiha, wa huwa ihda ar-riwayat 'an al-imam Ahmad wal mashhur min madhhabihi al-qawl al-awwal. Mtume alikuwa akipeleka wafanyikazi wake kwa ajili ya sadaqa zaka, wanakuja nayo Madina ili kuigawanya, na hii ni moja ya mapokezi ya Imam Ahmad, lakini mashuhur katika madhhabu yake ni ile kauli ya kwanza kwamba haifai kuigurisha zaka kupeleka kwenye mji mwingine. Wa mimma yudhaifu al-qawla bi'adami naqliha anna a'yan al-ashkhas al-mukhatabin fi qawa'id ash-shar' al-kulliyya la tu'tabar, katika mambo yanayodhoofisha kauli ile ya kutoigurisha ni kwamba a'yan al-ashkhas, watu wale maalumu ambao ndio walengwa katika misingi ya kisheria yote, la tu'tabaru, hawazingatiwi. Faqad waradat mukhatabatuhum bis-salah wa la yahtassu bihim al-hukmu qat'an, imekuja kuwasemesha na kuwaambia kuhusu sala, kwa hiyo haitawahusu hukumu kabisa. Kwa hiyo kuna ikhtilaf katika naklu kugurisha zaka, lakini ikiwa kuna maslaha kama hivyo, kuna jamaa zake kule ambao ni maskini, ni mafakiri, basi hapo yajuzu kuwapelekea hata kama wako mbali. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.